Mé doznání má formu podobenství. Žil jednou jeden prostý muž a ten měl nádhernou ženu a dvě dokonalé děti. Byl to prostý muž, přesto v jeho hrudi tlouklo srdce věrného a loajálního manžela, který si vážil své ženy a uctíval půdu, po které chodila. Děkuji vám. A jednoho dne se tomuto dobrému, prostému muži zjevila lištička. A ta mu dala krásnou truhličku ze vzácného dřeva a španělské kůže. Co je v té truhličce? Prostě se zeptal prostý muž. A lištička mu na to odpovídá. Nic důležitého, jenom takové malé tajemství. Jenom tu truhličku neslyšte, ty otevři! A tak si tento prostý muž bere truhličku domů, tam ji ukazuje manželce a ta se hned ptá a říká, pojďme ji otevřít. Ale na to briskně prostý muž odpovídá, netlač na pilu, miláčku, máme se hezky. A tak ti dva tu truhličku nikdy neotevřel. A žili spolu šťastně až do smrti, úplné doznání.